उसके विचारों की क्या दशा है, वो विचारों का प्रभाव उस पर क्या पड़ा हुआ है, इस सब का अध्ययन एक क्षण में हो जाता है। और एक क्षण में हो जाने के बाद में उसकी समस्या जानता हूँ, उसके प्रॉब्लम जानता हूँ और उसके ऊपर उसका निदान बताता हूँ, और उसके बाद में मैं उसके ऊपर उनको उपाय बताता हूँ। कहने का अर्थ, योग का क्षेत्र इतना विशाल है, योग का क्षेत्र इतना बड़ा है कि एक स्थान पर बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप उसके ओरा का अध्ययन कर सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे आप उसके हवामंडल का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी समस्या जान सकते हैं, उसकी स्थिति जान सकते हैं, उसकी परिस्थिति जान सकते हैं और उसमें से उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसको उपाय बता सकते हैं। तो इतने बड़े योग के मार्ग को हमने केवल योगासन तक सीमित करके रखा हुआ है, योगासन से आगे हमारी गाड़ी नहीं बढ़ती आगे। कितना विचित्र है ना, इतने बड़े क्षेत्र को, कितना विशाल क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने साकार की थी, वो साकार कल्पना केवल और केवल योग मार्ग से हो सकती है। इतना विशाल मार्ग को योगासन तक सीमित करना कहाँ तक उचित है? और अगर हमने योग को सारे दुनिया से परिचित कराया तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम पूर्ण ज्ञान समग्र नॉलेज सारे विश्व को दें, ताकि विश्व को पूर्ण योग का ज्ञान हो और मनुष्य मनुष्य के साथ समान व्यवहार करे। हम सब मनुष्य एक हैं, समान हैं। अरे बाबा, जिन संतों ने, जिन महंतों ने ये समाज छोड़ करके एकांत में गए ना, निसर्ग में गए, तो निसर्ग उनके भीतर से बहने लग गया, और जब बहने लग गया तो वहाँ पे नीचे आने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन जिनके अंदर खूब इच्छा थी कि समाज को ज्ञान मिले, वो लोग समाज में आए और समाज में आकर के मनुष्य को सभ्य करने का प्रयास किया। जो उपदेश है ना, जितने धार्मिक उपदेश है, धार्मिक उपदेशों का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर की मनुष्यता को जागृत करना। बस आप देखो, सभी धर्मों का अध्ययन करो, सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके भीतर की मनुष्यता जागृत करना। लेकिन आज हमारा दुर्दैव है कि जो उपासना पद्धतियाँ मनुष्यता को जागृत करने के लिए निर्माण की गई थी, वही उपासना पद्धतियाँ आज मनुष्य को नष्ट करने में लगी हुई हैं। सब मनुष्य एक है, समान है, मनुष्य को सभ्य करने के लिए, सुसंस्कृत करने के लिए ये उपासना पद्धतियाँ बनी थी। और जिनको आज हम धर्म कह रहे हैं ना, वो धर्म नहीं, उपासना पद्धतियाँ हैं। धर्म तो हम सबका एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। था यानी पृथ्वी पे जब हम सब जगह एक ही स्थान पे थे, एक ही जगह, तो हमारी तो एक ही उपासना पद्धति थी ना। हम पंच महाभूतों को परमात्मा मानते थे, परमेश्वर मानते थे, तो एक ही तो धर्म था, एक ही उपासना पद्धति थी। लेकिन आज हमने अलग अलग अलग अलग उपासना पद्धति बना दी और उसको धर्म का नाम दिया है। उपासना पद्धति है जिसको आज हम धर्म कहते हैं, धर्म नहीं, उपासना की पद्धति। धर्म तो हमारा सबका एक ही, हम मनुष्य हैं। देखिए, पानी का गुणधर्म रहता है बहना, अग्नि का गुणधर्म रहता है जलना, घोड़े का गुणधर्म रहता है दौड़ना, कुत्ते का गुणधर्म रहता है प्रामाणिकता से रहना, वैसे मनुष्य का धर्म है सबको प्रेम करना, सबको प्यार करो, सबको प्रेम करो। ये धर्म तुम्हारे भीतर से तब जागृत होगा जब आप ध्यान करोगे। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आपके भीतर से धर्म जागृत होगा, और धर्म जागृत होने के बाद में आपके अंदर ये भाव स्थापित होगा कि सब मनुष्य समान है, सब मनुष्य धर्म स्थापित होगा, मनुष्य धर्म जागृत होगा। ये केवल भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आज 100 से अधिक देशों के अंदर समर्पण ध्यान संस्कार ग्रहण करके लोगों ने ध्यान करना प्रारंभ किया है, और सब लोग एक ही भाव रखते हैं कि सारी मानवता एक है, मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। उनके शरीर के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनकी उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, हो सकता है आपकी उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन हम दोनों का धर्म तो एक ही है ना। हमारा धर्म एक ही है, हमारा धर्म है मनुष्य धर्म। हम मनुष्य हैं, सबसे पहले मनुष्य हैं, मनुष्य धर्म हमारा सबका धर्म है। उस धर्म को भूल करके हम उपासना पद्धतियों को अपनाएंगे तो प्रगति नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस होने के लिए देखिए, अगर आपको योग मार्ग में, आपको अगर आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने की, प्रोग्रेस करने की, तो ये दो बातें ध्यान रखो। एक तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, जो सारे विश्व भर में फैली हुई चेतना शक्ति, वो परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। और जिनको हम मूर्ति या व्यक्ति मानते हैं, वो उसके माध्यम हैं, माध्यम है, उनके भीतर से नैसर्गिक शक्तियाँ परमात्मा के रूप में बहती है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, क्योंकि बाकी सारी उपासना पद्धतियाँ, हम सबका धर्म एक है, हम मनुष्य हैं, ये हमारा मनुष्य धर्म है। तो ये दो बातें अगर आप सीख लो, देखिए जैसे ये दो बातें सीखोगे ना, तो जो गुरु इस स्तर पे पहुँचे हुए, उन गुरुओं के आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके आध्यात्मिक प्रगति होना शुरू हो जाएगी। कोरोना काल के कारण हमें एक नया शब्द प्रचलन में आया है, वो शब्द है रोग प्रतिरोधक शक्ति। इसी का ही व्यवसाय हो गया है, कई पेय बाजार में आए, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएंगे। कई खाने पीने की वस्तुएं आई, ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगी। लेकिन थोड़ा इसके ऊपर विचार करो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति में रोग कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के 90% रोग मानसिक है और 10% रोग शारीरिक है। तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति की जो वस्तुएं हम खाएंगे या पिएंगे या अपनाएंगे पहनेंगे, इससे केवल 10% लाभ होगा। लेकिन उस 90% के लिए कोई भी विचार नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है। जिसके लिए कोई नहीं सोच रहा है, उसके लिए गुरु शक्तियाँ सोचती हैं। 90% जो है ना, उसका संबंध मानसिक है। तो मानसिक रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ सकती है? वो बढ़ सकती है आप जितने समय तक निर्विचार स्थिति में रहेंगे। क्या होता है मालूम है? निर्विचार स्थिति यानी क्या? मनुष्य को विचार दो ही प्रकार के हैं। एक विचार है भूतकाल के विचार, मानी आपके जीवन में जो घटनाएं घट गई है, जो व्यक्ति आके गए उनके बारे में विचार, और दूसरे हैं भविष्यकाल के विचार, यानी भविष्य की चिंताएं, मेरा आगे क्या होगा, वो विचार। मनुष्य को केवल और केवल ये दो ही विचार रहते हैं, भूतकाल के विचार और भविष्यकाल के विचार। जैसे पुराने ज़माने में नहीं, एक घड़ी आती थी और घड़ी के अंदर एक पेंडुलम लगा रहता था, वो पेंडुलम इधर इधर इधर इधर घूमते रहता था। उसके कारण क्या होता है? ऐसे ही मनुष्य का है। मनुष्य भूतकाल के विचार स्वयं करता है, स्वयं भूतकाल के विचार करता है, और उसके बाद में धीरे धीरे धीरे एक फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स उसको फिर भविष्यकाल के विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी भूतकाल के विचार मनुष्य करता है और भविष्यकाल के विचार उसको आ जाते हैं। अच्छा, फिर दो रोटी खाता है तो एक रोटी का एनर्जी खर्च कर देता है भूतकाल का विचार करने में, एक रोटी का एनर्जी खर्च कर देता है भविष्यकाल का विचार करने में, और बिना एनर्जी का, बिना ऊर्जा का कार्य करता है। और फिर बोलता है कि मेरे को मेरे कार्य में सफलता तो मिली नहीं। अरे बाबा, मिलेगी कैसे? तूने तेरी सारी ऊर्जा, तूने सारी एनर्जी तो खर्च कर दी विचारों के अंदर। जब विचारों में सारी एनर्जी खर्च हो गई तो तेरे पास एनर्जी नहीं बची ना। लेकिन जब हम भूतकाल के कोई विचार नहीं करते, हम भविष्यकाल के कोई विचार नहीं करते, पर निर्विचार अवस्था में रहते, तब हमारी एनर्जी, तब हमारी ऊर्जा स्टोर होती है, और स्टोर होने के बाद में फिर हम जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में लगाते हैं। एक सिंपल शब्दों में कहूँ ना, सरल अर्थ में कहूँ, वर्तमान में रहना ही ध्यान है। अब एक काम करो, घड़ी के अंदर ना एक एक घंटे के अलार्म लगाओ, सुबह 6 बजे अलार्म बजा, देखा मैं कहाँ पे हूँ। अगर भूतकाल में हूँ तो अपने आप को समझाओ ना, जो अब हो गया ना, अब उसको याद करके अब क्या होने वाला है, चलो छोड़ो भूतकाल को छोड़ो। उसके बाद में फिर 7 बजे अलार्म बजा, फिर देखो आप कहाँ हो। अगर भविष्य काल में हो तो आप अपने आप को समझाओ, जो होगा देखा जाएगा ना, क्या भविष्य की चिंता करने की, जब समय आएगा देख लेंगे। तो ऐसा करके अपने आप को आदत डालो, अपना अभ्यास करो कि भूतकाल के विचार नहीं करने के, भविष्यकाल के विचार नहीं करने के, सदैव वर्तमान काल में रहने का, अपना एहसास करने का कि हमको प्रेजेंट में रहना है। तो वर्तमान में रहना ही तो ध्यान है। तो वर्तमान में रहोगे तो क्या होगा, आपको निर्विचारता का स्थिति आएगा, और निर्विचार का स्थिति आएगा तो 90% रोग प्रतिरोधक शक्ति आपको आपके भीतर से बिना पैसे के प्राप्त होगी, निःशुल्क प्राप्त होगी। उसके लिए कोई पैसा खर्च करने का नहीं है, कोई पहाड़ पर जाने का नहीं है, कोई जंगल में जाने का नहीं है, कोई हिमालय में, कहीं नहीं जाने का है। आपको केवल निर्विचार रहने का है, उसका अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो। दूसरा, आप कौन से विचार करते हो, या अगर आपको देखने का है ना, तो एक सप्ताह एक डायरी लेके घूमो 24 घंटे, जो भी विचार आता है लिख डालो, जो भी विचार आता है लिख डालो, और उसके बाद में 8 दिन बाद अपनी डायरी पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा आप किस प्रकार के विचार करते हैं। देखिए क्या होता है, भूतकाल का एक विचार आता है, एक विचार भूतकाल का, और एक विचार आया ना उसके पीछे धीरे धीरे धीरे धीरे लंबी लाइन लगी रहती, और फिर विचारों की श्रृंखला चालू रहती, पड़े हुए क्या भूतकाल के विचार कर रहे हैं। तो ध्यान में भी यही ना, आप जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठोगे ना तो आपके अंदर खूब विचार आएंगे, खूब विचार आएंगे। और दूसरा, चित्त आत्मा की आँख है, आपने आपके जीवन में जो कुछ देखा है वो सब आपके चित्त में स्टोर है, और जैसे ही ध्यान करने लग जाते हैं तो चित्त की सफाई होना चालू हो जाती है, और सफाई होने के बाद में आपने जो जो घटनाएं आपके जीवन में की सब घटनाएं पिक्चर सरी के आपके सामने जाएगी। एक जैन मुनि महाराज ने तो मुझे कहा, स्वामी जी 52 साल पहले मेरे हाथ से गलती से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, मैं तो भूल भी गया था वो घटना को, लेकिन उसके बावजूद भी आज ध्यान में बैठा ना तो बच्चा याद आ गया। कहने का अर्थ, ये सब आएगा, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, ये आपके चित्त की सफाई हो रही है उसकी तरफ ध्यान मत दो, इन विचारों की तरफ भी ध्यान मत दो। कितने भी विचार आए, विचारों को देखो, विचारों को रोकने का कोशिश मत करो। ध्यान में सब लोग एक ही गलती करते हैं, वो है कि एक तो पहली बात तो मेरे को विचार आ रहे हैं इसलिए मुझे ध्यान नहीं करने का, मेरे से ध्यान नहीं होता। आने दो ना विचारों का, आप विचार मत करो, आप अलग रहो, आप साक्षी रहो, आप विचारों को देखो, विचार देख रहे हैं आप, सिर्फ विचारों को देखो तो आप देखोगे तो क्या होगा, आप क्या होते हैं मन में, आप विचार करने लग जाते हो तो आप खुद ही उसको शक्ति दे रहे हो, आप खुद ही उसको ऊर्जा दे रहे हो, और आप फिर विचार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप आपका चित्त डाल के उसको शक्ति मत दो, उसको ऊर्जा मत दो, आप देखो। तो देखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके विचार कम हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए देखो, मैंने भी हजारों असफलताएं झेली है, गौतम बुद्ध ने भी हजारों असफलताएं झेली है, महावीर स्वामी ने भी हजारों असफलताएं झेली है, हजारों असफलताएं होने के बाद कहीं जाकर के सफल हुए। तो कोई भी ध्यान में अच्छी स्थिति प्राप्त करता है ना तो एकदम थोड़ी उसको प्राप्त हो जाती है, आपको सफलता दिखती है उसके पीछे की हजारों असफलताएं नहीं दिखती, एक सफल व्यक्ति हमको दिखता है, सफल व्यक्ति नहीं रहता है, वो असफलताओं का भंडार रहता है, असफलताएं जीवन भर में उसने भोगी रहती है, तब जाकर के कहीं सफल हुआ रहता है। तो आप एकदम अपेक्षा मत करो कि आज आप ध्यान करना चालू करो ये एकदम तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं, आपको भी असफलता ही, असफलता से घबराओ मत, आप निरंतर अपना साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। और दूसरा, ध्यान करने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान होने वाली चीज़ है। जैसे ही आप उस ध्यान की अवस्था में जाते, ध्यान की स्थिति में जाते हैं, आपका शरीर भाव कम हो जाता है, आपका आत्मभाव वृद्धि हो जाता है, ध्यान खुद ब खुद लग जाता है, और फिर कितने देर ध्यान में बैठे इसका पता भी नहीं चलता। अब हम ध्यान करेंगे, अब हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ नहीं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो नीचे बैठ जाए, आपका मूलाधार चक्र जमीन को स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भूमि माता आपके दोष, आपकी बीमारियाँ, आपके विचार शोषित कर आपको निर्मल व पवित्र बनाएगी। पर आपको बैठने में तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठो, अपने नंगे पैर जमीन को स्पर्श करो, दोनों हाथ इस प्रकार से रखो। रखने के बाद में ये जो अपना राइट हैंड है ना, इसका हाथ अपने तालू भाग पे रखो और वहाँ हल्का सा दबाव दो, जोर से नहीं, एकदम आहिस्ता आहिस्ता दबाव दे के 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। आंखें बंद कर लो, चित्त को पूर्णतः अपने तालु भाग पे स्थिर रखो और धीरे धीरे धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आओ और चित्त को तालु भाग पे रखते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूर्ण श्रद्धा के साथ करो, पूरे भाव के साथ करो, ताकि जो हजारों लाखों विश्व के साधक एक अच्छी स्थिति में पहुँचे हैं, उस स्थिति का लाभ आपको भी मिले, उस सामूहिकता का लाभ आपको भी मिले। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालु भाग पर स्थिर करते हुए थोड़ी देर ध्यान करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो आपके शरीर में क्या अनुभूति हो रही, उधर ध्यान दो।